Alo, Carlo, Carlo, test, test. Evet, Açık Radyo ve Açık Dergi programının içerisindesiniz. Evet, müziğin başka türlüsündeyiz. Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programının içerisinde bir süredir Sumru'yla Sumru Aldüryen'le yürütmekte olduğumuz dizinin bir başka bölümünde bir başka değerli müzisyen bizlerle beraber Carlo Domeniconi. Burada merhabalar. Hoş geldiniz Carlo Domeniconi. Hoş bulduk. Evet, Carlo Domeniconi ismini biz kültür sanata kulaklarımızı açmak durumunda kalmış insanlar olarak son dönemde özellikle gitar kafede verdiği atölyelerden biliyordum. Arada konserlerini de duymuştum. Tamamen benim kapalılığımla alakalı. Keşke daha öncesinde söyleyebilseydim ama insan çalıştıkça görüyor ve daha da çok merak ediyor. Bugün çalışması vardı orada ve apar topar buraya geldi. Bir kayıt söyleşi dinliyorsunuz bu arada. Onu da söylemek lazım. Derler ya ayağının tozuyla diye, tam öyle oldu. Teşekkür ediyoruz bunun için de ayrıca. Carlo Domeniconi'ye. Baktı ya. Evet, şimdi... Aşk olsun Carlo. Ayağının tozuyla deyince ayakkabılarına bakıyor yani. Var mı? Şey... Vardı ama vaktim yok yani. Tamam, çok yoğunsunuz. Bu yoğun zamanda bize efendim zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Gerçekten Carlo Domeniconi çok değerli konuğumuz. Bir süredir, 2 yıldır aslında Gitar Kafe'de bir dizi atölye çalışması gerçekleştirdi. Hem gitar, klasik gitar besteciliği ve yorumculuğu ile ilgili hem de belki birazdan da değiniriz. Yumurta Armoni Atölyesi yaptı. Bayağı ilginç tınlayan bir şey herhalde birçoklarımız için. Aynı zamanda da Gitar Kafe'nin son konserini Carlo Domeniconi ile yapmış olduk. Bu yüzden hem hüzünlü ama çok da mutluyuz gerçekten. Gitar Kafe'nin ardından ne oluyor? Bunu zaten konuşuyoruz, konuşacağız. O yüzden buraya geçeyim ama ilk gelişte değil galiba. Carlo Domeniconi'nin yok, 2 yıldır buraya. Buralarda. Ha, evet, daha öncesi da var tabii ki. Evveli var tabii bildiğim ki. Kadarıyla. Çok, evet, çok. En azından bir girizgah yapsak nasıl olur Türkiye'ye gelişinizle ilgili? Epey 30 sene öncesinde ilk buradaymışsınız 77. ve konservatuara. 77'de. 77'ye buraya davetli olarak mı geldiniz? Nasıl oldu ve neler oldu geldiğinizde aslında, böyle sorsam? İlk olarak İstanbul'da gitar bölümü açıldı. Ben müracaat ettim ve bana verildi. 3 sene bunu yaptım. Burada yani klasik müzik, şey, Batı Müzik Konservatuvarı'nda, Yıldız. Ondan sonra tekrar Almanya'ya döndüm. Benim bu hususta merak ettiğim bir şey var. Şimdi 3 senelik bir kalmak döneminden bahsediyoruz burada. Sonrasında ciddi bir aralık var. Görebildiğim kadarıyla, yanlışsam lütfen düzeltin. Bir süre çoğunlukla yurt dışındasınız. Yani Almanya'da, aslında İtalya'da değil, Almanya'da kalıyorsunuz. Ama sizden bahsedilirken genellikle gitara getirdiğiniz yeni yaklaşımdan bahsediyor. Sizin de bahsettiğiniz, söylediğiniz bir kavram bu. Ve Anadolu, belli bir Anadolu etkisiyle beraber yeni bir tekniğin de ortaya çıktığını, sadece Anadolu etkisi olmadığını tahmin ediyorum. Sonrasında belki bunu da konuşmak mümkün olur. Ama hani Anadolu'nun müziğinin yapısını da alarak yeni bir yaklaşım getirmişsin. Şimdi 3 sene deyince hani hep şöyle bir efsane vardır ya. Müziğin içinde yaşamak lazım, onunla yaşamak lazım vesaire. Bu aradaki dönemde nasıl oldu? Siz buraya geldiğinizde nasıl bir etkileşim aldınız ki? Hani kalmak illa gerekiyor muydu, yoksa daha böyle bir sihirli bir durum mu vardı? Ya da müzikte bu nasıl oluyor? Bunu ben de bilmiyorum. Bu konuda neler söylemek aslında istersiniz? Aslında kalmakla ilgisi yok. Birkaç tane ilginç müzisyenle tanıştım. Fakat bugün plak üzerinde, bilmem ne, öyle ele medyumlar üzerinde bütün dünyaya varabiliyoruz. Hı hı. Ve halk müzik beni çok, yani çok çekiyor. Özellikle işte Türkiye, o Anadolu stili benim için ilginç geldi. Onun için biraz üzerinde çalıştım. Türkler de çok teşekkür dedi bunu. Yani Türkiye'de burada sanki sadece bunu yaptım. Aslında benim işimden belki %5. Ama burada öyle sayılır. Tamam. Oriental'dan bahsetsek, yani bütün diyelim ki Hindistan'da, Arabistan'da filan, öyle İran filan, onlar hepsi benim işimde bulunuyor. Mesela demin geçen sene bir suite bir İran gitarcıyla yazdım. Orada başka bir etki kullandım. Bir Hintli duo için bir parça yazdım. Yani böyle. Çok ilgileniyorum çünkü işte o her zamanki sanki iki dünyada yaşıyoruz gibi. Ya Avrupa ve Asya. Ben hep düşünüyorum bir bağlantı olması lazım. Ve hakikaten herkes bir bağlantı çok oluyor. Bu bağlantı deniyorlar. Fakat bence başka bir şekilde bağlamak lazım. Onun için onu deniyorum yani. Sadece mesela bir Hintli raga çalsa onun altında bir beat, bence o bir bağlantı değil. Yani o iş üzerinde biraz uğraşıyorum. Bir de zaten o sadece bir kısım benim işimden, yani bir bölüm. Ama Türkiye'de böyle işte birkaç parça meşhur oldu. Koyun Baba, Uzun İnce filan böyle şeyler. Evet. Yani aslında farklılığı bir olanak olarak, bir farklılık değil de henüz tanımadığını ya da yeni olanı bir olanak olarak görüp bunu da gitarda deniyorsunuz ve görmeye çalışıyorsunuz diyebilir miyiz? Nelere yol açacağını. Tabii. Acaba bir parça dinlesek mi ilk sen? Lütfen. Mesela o şimdi violonsel, flüt ve gitar için bir oryantal parçası. Onu dervişler, dönen dervişler gördükten sonra yazdım. O zaman evet. Turning yani. Mevlana'ya adanmış bir sen parça. Tercüme et Türkçe turning ne demek? Dönmek. Evet. Carlo Domenico'nun sema etmek seçme burada. Eserlerinden bir sema. Mevlana'ya saygı parçası. Evet. Thank you. halk müziklerine olan ilginden bahsettin Carlo. Ben bir de biliyorum ki bayağı avantgard diyebileceğim bir yaklaşımın da var. Yani avantgard mı demeliyim, öyle demeliyim. Hı, yani birçok alışkanlığı zorlayan bir yaklaşımın da var bir taraftan. Halk müzikleriyle bu yaklaşımı, yani burada da bir köprü mü var yoksa birbirini besleyen bir şey mi var? Yani daha doğrusu halk müzikleri bu avantgard yaklaşımı sendeki destekliyor mu, besliyor mu bir şekilde? Yani ya da tamamen ayrı bir şey mi? Yok, yani tamamen ayrı bir şey değil. Şimdi mesela halk müzikte bizim bildiğimiz kırık notalar şey ne denir? Koma notalar var. Şimdi o koma sesler ister istemez yavaş yavaş kaybolur. Çünkü mesela bir Türk müzisyen öbür dünyadan kopmuş hissediyor. Çünkü öbür taraftan mesela anlamıyorlar. Ben hatırlıyorum bir zamanın mesela bir komalı üçlüsü bana diyorum bir dakika bu ters çalıyor. Yanlışlık ya. Var burada. Bir yanlışlık gibi oluyor, olamaz. Bu alışınca kadar, ondan sonra alıştıktan sonra bu bütün o güzelliği anlamaya başladım. Fakat bu geleneksel bir geleneksel problemi var. Çünkü hep böyle kalırsa müzik, halk müzik ilerlemiyor. Hiç ilerlemiyor. Hı hı. İlerliyorsa hangi yöne doğru ilerlemesi lazım? Bu bir taraftan buradan, yani içten, yani Türk müzisyenler veyahut kim olursa buradan deneyebilir. Bir de dışarıdan da deneyebiliriz. Yani bir taraftan çekiliyor, bir taraftan itiliyor. Tamam. Şimdi bizim aralıklarda böyle koma sesler olmayınca, fakat bazı kombinasyonlar böyle bir efekt veriyor ve o efekt o koma sesleri bir defa andırıyor. Evet. Tamam. Bunu anlamak için hem koma sesi bilmek lazım, hem batı armoniyi bilmek lazım. Bu denemeler mesela Bartok çok evet, yaptı filan. Yani ben özel bir şey yapmadım ama yani ilgi çektim ve denedim. O yoldan yani devamlı bir melodi araştırma oluyor. Ve bu melodi araştırma bir noktaya götürüyor ki aslında tabii baya bir eğitim lazım bunu. Anladın mı? Biraz eğitim alıp geleceğim. Var mı bir atölye yakınlarda yumurta harmoni? bunu şimdi mi konuşalım, daha sonra mı konuşalım? Daha sonra konuşabiliriz. Benim merak ettiğim bir husus var peki. Tamam, peki o zaman. Bu koyun babanın popülerliği nasıldır? Yani ben... Valla bu bir benim için, ben anlamıyorum niye. Birçok yer. Yazdım... Bir de artık bilgi şöyle mesela. Şimdi hep koyun babayı görsem, hani istatistik tutuyorsam zihnimde, gelip soracağım rahatlıkla soruysa da, artık Türkiye'deki bilgilerde şöyle geçmeye başlıyor. En çok bilinen parçası Koyun Baba. Kim biliyor mesela? İşte hani bunu bilmiyorum ama biliniyormuş. Biliniyor mu? Niye biliniyor? Bunu merak ediyorum. Yani nedir özelliği sizce? Niye yani tuttu? Tabii gitarcılar arasında. Halk değil. Evet. Başka. Yani şimdi ben bilmiyorum, bir pop müzisyenin meşhur bir parça, Angel filan azan, bu meşhur. Koyun Baba meşhur değil. Sadece gitarcılar arasında evet, meşhur. Tamam. Evet. Ama gitar repertuarında Çinlilere kadar, Japonlar, İspanyollar, Norveçliler, Güney Amerika, Afrika'da Koyun Baba herkes sadece çalıyor. Türklerden herkes değil yani. Herkes başka bir durum herkes yani. Evet. Evet. Yani ve buna ben çok şaşırıyorum. Çünkü aslında o zaman da ben dedim şimdi kendim için bir parça yazacağım. Kimse ilgilendirmeyecek. Ama ben... Olması gereken buymuş demek ki. Tuhaf. Koyun Baba için mi söylemiştiniz? Çok güzelmiş gerçekten. Peki şimdi Koyun Baba'yı dinlemeyelim. Ne dinleyelim? Diğer albüm bendeki. Evet, şimdi Sonido. Sonido ilginç bir parça. Sonido. Okuduğuma göre. Bunlar niye şimdi seçtim? Çünkü bunları İstanbul'da yazdım ben o zaman. 30 sene. Çok, evet. Güney Amerika'nın etkisi. İstanbul'dayken. Mesela, İstanbul'dayken. Kozmopolit değil mi? Kesinlikle. Ama o parçanın bir özelliği var galiba. Yani, Sonido. Sonido. Sonido ne demek? Ses mi demek? Ses, evet. Müzikal ses. Demek. Evet. Bir ses devamlı böyle geliyor. Israr ediyor galiba. Ve çekiç gibi insan kafalarına iniyor. Tamam, peki. O zaman Sonido'yu dinliyoruz. Thank you. Evet, Carlo Domenicone'nin ilk İstanbul'da kalışı esnasında Güney Amerika tarzında yazdığı 3 parçadan birini dinlettik sizlere. Sonido ismini taşıyordu. Opus 5A ısrarcı bir parça olduğunu söylemek isterdim. Evet, esasında CD kapağının içerisinde yazan yazıda liner note'da burada bir hayalet durumundan bahsetmiş zannedersem, hayalet gibi gidip gelen. Bu parça değil. Değil mi? Bundan sonraki parça. Ama aynı izlenimi niye uyandırıyor sürekli, aynı vuruşun ve sesin tekrar ediyor olması? Bilmiyorum ki. Benim hatam. Yok, herkes bence yani sen bir etki yaratmak isteyebilirsin ama karşındaki hangi etki alır? Yani evet. Her zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Gerçekten neyse, onun gibi bir şey. Neyse, o kadar yanlış değil çünkü bu da aslında 100 kişiye sorsak söylemeden kimse Güney Amerikan bir etkisi duymayacak burada. Yani ama bir trans fikri var burada. Doğru. O voodoo'da bulunur yani. Bir sürü Güney Amerikan bestesi o stili kullanıyor. Gördün mü? Neyse, kurtuldum. Yani evet, sağ ol. Şimdi ama etkilenmek mümkün. Şimdi bir sonraki parça da sonuçta aynı 3 parça içerisinde yer alıyor. Tabii. Ve tabii. Bilmiyorum. Gerçekten bu arada laf olsun diye de söylemedim ki Carlo Domenico'nun çok daha iyisini söyledi. Ben susuyorum. Tamam ilk sen ya. Tamam. Hay Allah. Ben de orucu da tutuk yapayım dedim. Şimdi birazcık daha vaktimiz var değil mi? Zannedersem bir parçamız daha var dinletmek istediğiniz. Bir parça daha dinlemek istiyoruz ama istersen yapılan atölyelerden de konuşmak gerek. Evet. Ben önce o kısma geçelim. Aslında mesela hani sırf başlıklardan gitsek bile senle çalmıştık Küçük Prens'e. Evet. Müzikten bir bölüm çalmıştık. Robin Hood da konuşulabilirdi belki. Hani bunlar benim merak ettiklerim. Birçok şey vardı. Çok teşekkürler bu kadar kısa bir konuşmaya geldiğiniz için. Ama bir yandan da diğer tarafta da atölyelere katılıp sizinle farklı bir ilişki kurmak isteyenleri de düşünürsek o kısımları geçip onu konuşmaya başlayalım istiyorum ben. Evet, ben özellikle hem gitar besteciliği ve yorumculuğu atölyesi hakkında söyleyebileceklerini merak ediyorum ama onun dışında Yumurta Harmoni hem ben katıldım bir kez yani çok fazla içinde olamadım daha sonra. Çok ilginç bir atölyeydi. Yani belki birazcık oradaki yaklaşımdan da bahsetmek isterim. Yani çünkü şöyle bir şey, Yumurta Harmon şöyle demek. Sen söyle. Ya Carlo, aşk olsun. Niye aşk olsun? Nerede konuk oluyor? Sensin, nerede oluyor? Ne zaman oluyor? Onu söyleyelim ama mesela. Ama hacı şimdi artık yakınlarda olmuyor. Çünkü yaptık, bitirdik. Yani. Neyi unuttu? Bu arada 3 ay geçti, unuttu ya. Çok yok, hiç de öyle değil. Sunumu çok yoğun. Yok. Teşekkür ederim Yüksel. İntikamın acı oldu yani. Ben hatırlamıyorum böyle şeyi. Ne yapayım ya? Peki daha burada mısınız, onu soralım. Yarın gidiyor, yarından sonra gidiyor. Yarından sonra gidiyorsunuz. İnşallah yakında tekrar geliyor. Tamam, Yumurta Harmoni anlatmıyorsunuz. Evet, o zaman ama onu, o Yumurta Harmoni ama Yumurta Harmoni çok güzel. Çok güzel ve çok önemli bir şey. Herkes bence. Herkes ya bilseydi ya çok güzel olurdu ama anlatmıyoruz işte. Anlatmıyoruz, merak etsinler tamam, diyor. Tamam, merak etmişse patlasınlar herkes böyle meraktan. Tamam o zaman, peki o da güzelmiş. Bir dahaki sefere en azından biz bildirip vesile oluruz Yumurta Harmoni'yi gerçekten merak edenlere bir şans vermek evet, adına. Evet, hadi öyle yapalım bari. Evet. Gerçekten nasıl çok, olsa buradayız. Çok faydalı bir yumurtaydı yani. Söylemeliyim ki. Evet, son bir parçamız var. Çalmak istediğimiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Dinleyiciler için. Parça hakkında mı? Genelde olabilir. L'Espiriti. L'Espiriti ruhlar demek. Biraz tuhaf bir hikaye var onun parçasının hakkında. Genç bir kadın böyle iyi bir aileden bir hata yapıyor yani. Hı. Bir sevgilisi var ve o ayıp diye, Güney Amerika'da oluyor bu, ayıp diye onu şeye koyuyorlar, ne diyelim, rahibe manastıra koyuyorlar. Bu kız müzisyen. Ve orada kapalı olarak çıldırıyor. Orada bir saz buluyor ve orada bir şeyler hatırlamaya çalışıyor. Yani biraz çıldırdıktan sonra. Ondan sonra bunu öfkeyi bıraktıktan sonra dışarıdan bir fiesta sesleri geliyor. Böyle çok tuhaf bir şey. Tamam mı? Yapmamak lazım öyle hatalar yani. Tamam. Elinize sağlık o zaman. Ruhunuza sağlık diyorum. Yani ben kabul ederdim ama ailesi... Ailesi vermedi öyle, diyorsunuz. Öyle çok fena. Kabul etmedi. Peki. Thank you. Sevgili Carlo Domenicone, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben de tekrar görüşmek üzere diye diliyorum. Ben de çok memnunum, telefonum çalmadı. Size teşekkür ediyorum. Tamam. Ağzınıza sağlık.